Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah tefekkürün fazileti. Tefekkür beyinsel ibadet, yani düşünme. Düşünme. Bunun da bazı kuralları var. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor. Bir gece Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz eve geldi diyor be, yatsın sonra. Ve yattı diyor. Derim, derisinden dokundu diyor. Bir araya yattık. Aşık alemiz olsun, diğerleri olsun. Peygamberimizin özlemi vardı. Peygamber özlemi vardı böyle. Yani eve gelse de bir arada kalsalar diye. Yani bu ailenin dışında manevi olarak bir hazdı bu tabi böyle böyle. Nasıl ki diğer sahabeler mesela sabah zorluk sabah sahabeler böyle. Uyuyor Aleyhisselam'ın Paşalarımıza bakın ahlakı Muhammediye mi? Ahlakı Muhammediye. Peki ahlakı Muhammediye bakın. Şöyle buyurdu. Ya Ayşe İzin verirsen, bak, izin verirsen, razı olursan, bu gece ben diyor, ben de diyor, namaz kılmak istiyorum Allah'ıma. Böyle böyle. Eşine, ailesine böyle izin istiyor, onu soruyor. Neden? Onda hakkı var mı? Tamam böyle böyle. İzin verirsen diyor, ben bu gece diyor, namaz kılmak istiyorum Rabbim inşallah böyle. Bu Ayşe Validemiz, Ya Resulallah, nefsim, sen yatmak istiyor nefsim böyle. Ama senin iraden arzunu nefsime tercih ederim. Buyur kalk ya Resulallah böyle. Kalkıyor Aleyhisselam Peygamberler. Yani Peygamberin görevi o kadar ağır ki yük. Böyle. Onu evliya çatlara kaldıramaz. Uyukuyor böyle. Bütün gün uğraş ümmetiyle. Hem de işi yanına böyle. Yani kurtulma amacıyla böyle. Mesela Allah korusun bir ev yanıyor mesela da kişinin en yakını canı evde kalmış dışarıda böyle. Dışarıdan çırpılır. Yavrum kalır böyle böyle. Yani mesela diğer İslam'ı tevhid edenler ne yaparlar? Ben göre yaptılar böyle. Söyledim kabetmediler böyle. Ama peygamber peygamber yavrusunu yangından kurtarmaya çalışan bir anne gibi böyle çırpınır böyle böyle. Çünkü biliyor onun iyileşinde olacağını böyle. Peygamber bütün gün ümmeti uğraşıyor. Tabi sefere gidiyor, cihada gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Gelen gidene uğraşıyor. Bütün gün böyle devamlı uğraşıyor. Eve yok, algın geliyor, eve geliyor. Öyleyken işte bir oh yatayım da bir dinleneyim dedim böyle. Bak ne diyor ya Ayşe izin verirsen bu gece ben diyor Allah'ıma ibadet etmek istiyorum, namaz kılmak istiyorum böyle. O da izin verince kalkıyor Aleyhisselam Hazretleri abdest tazeliyor. Abdestini tazeliyor. Abdest alıyor böyle. Namaza duruyor tabi böylece. Namaz kılarken Peygamberimiz Peygamber namazına sahabe dayanamadı muhtemelen böyle. Dayanamadı. O namazına böyle. Uzun bir kılardı kendisi. Cemaate uzatmak o kafası böyle. Uzun kılardı. Aleyhisselam Hazretleri ayakta böyle okuyor, okuyor, okuyor o kadar böylece. Ona göre uzun bir rükû. Belki 50 defa rükû tesbih. 50 defa secde tesbih, teheccüd namazı kılıyor böyle. Uzun tabi kılıyor. Fakat devamlı gözlerinden yaş geçiyor. Ağlıyor böyle. Hatta bir Ayşe Validemiz yer ıslandı böyle göz yaşından böyle. O kadar yaşladı böyle. Ağlıyor da kılıyor böylece. Tabi arada iki kadar bir selam veriyor. Ya dinleniyor. Açtan içi yandı. Acı ne peygamberimize? Ya Resulallah, Allah senin her şeyi affetti. Geçmişini de geleceğini de günahlarını affetti böyle. Üzme kendine bu kadar. Ben dinlenme biraz böyle. Bak ne buyurdu? Allah'ıma şükreden olmayayım mı diyor böyle. Bak, Allah affettiyse ne gidiyorsun böyle? Ona şükür bak. Karşılık böyle böyle. Allah'ıma şükreden olmayayım mı? Sonra su açarımız. Ya Rasulallah, ne olur bugün senin bu durum bu şekilde? Farklı bir şey var böylece. Bugün ayet-i kerime geldi dedi böyle. Ayet-i kerime geldi dedi. Peki onu okudu ayet-i kerimeyi. Şimdi onu uzun uzun inşallah inşallah. Âl-i İmrân suresinde 190'dan başlıyor ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî'l-i semâvâti vel ardı. İnne muhakkak ki fî'l-i halk-ı semâvâti böyle muhakkak ki göklerin yaratılmasında, yerin yaratılmasında, göklerin yaratılışında, göklerin, yedi kat semalı falan böyle. Nerede başlıyor, nerede bitti bilmiyor tabi bunlara böyle. Böyle. Yalnız Mevlam buyuruyor, Kur'an'ın birkaç ayet-i kerimine geliyor böyle. Dünya seması Mevlam yıldızı donatı buyuruyor. Yıldızı süzündük dünya semasını. Yani dünya semasına göre yıldızlar galaksi yıldızları bir şeyler. Samanyolu yıldızları bunlar böyle. Vakti ve nehari. Gece gün ihtilafında gidip gelmesinde gecenin gündüzün böyle uzayıp kısalmasında. Gecenin gündüzün peşi peşine biri giriyor, biri geliyor. Uzayıp kısalma. Biri uzuyor, biri kısalıyor. Günler böyle. Olmasa böyle. Li ayatin ayetler var, ibretler vardır. Var mı herkese mi? Yok. Kimlere? Lam buradaki var. Li uli, lam. Lam-ı tahsis. Haseten ul elbab. Ancak elbab sahiplerine, onlara ibret var bunda böyle böyle. Evet, her insan göklere bakar, yere bakar ama ibret almaz mıdır böyle? Almaz böyle şey. Ul-elbab, elbab, lübün çoğulu. Lüb, bir şeyin özü. Mesela sütün özü, kayma böyle. Meyvenin özü, tadı, kokusu, rengi bunların bu şekilde. İnsan özü nedir? Akıl. Akıl mı denir böyle? İnsan özü de akıl. Akıl sahibi şey var. Şimdi bir insanın bedeni fiziksel olarak sağlam olsun, yani boyu bu hepsi yerinde, güzel böyle. Ama Allah akıl yoksa, yani beyinsel bir özürü varsa böyle, yani yürümesi, hareketleri, konuşmanı farklıysa, o insanın kimse bakmaz, bedene bakmaz böyle böyle. Yani akıl, akıl böylece. Mevlam buyuruyor, göklerin yaratılışında, gök yaratılışında ne var değil mi göklerde? Yıldızlar var, ay, güneş, yıldızlar var, galaksiler var, melekler var. Daha neler neler bilmediğim neler var değil mi böyle? Yaratılışında, yerin yaratılışında, gök yaratılışında, denizler, dağlar, ovalar, ormanlar, bu kadar muazzam yer altında, yer kabuğu, yer altında erimiş madenler, yerin yaratılışında bir de gecenin gözün gündüzün gidip gelişinde biri gider biri gelir peşinden hemen böyle. Yani akşam güneş batar gece gelir. Sabah güneş doğar gece gider gündüz gelir böyle. İşte önce bakalım inşallah yer yaratılışının tekrar sonra döneceğiz inşallah. Önce gece gündüze bakalım muhtemelen. Gece gündüze bakalım inşallah. Yani akıl, fikir düşünerek bunları tefekkür yoluyla bakmak gerekiyor bunlara böyle. Şimdi iki türlü gündüz vardır. Biri örfi nehar deniyor buna. Nehar gündüz demektir. Gün değil, gündüz. Çünkü gündüzce gece gündüz içine bir şey katıyor böyle. Örfi nehar vardır. Bir de şer'i nehar vardır böyle. Yani örfen genel bu adete bir gün denir böyle. Bir de şer'i dine göre vardır böyle. Örfi nehar gün nedir böyle? Güneşin doğuşu batışıyla vardır böyle. Bu ufkunda. Ufuk nedir? Gözün gördüğü son nokta doğuda. Eğer açıksa ön taraf doğu böyle, insan baksamanda en nereye kadar görebiliyor, oradan yer birleştiği gibi görünür, karşılamaya görünür böyle. Oradan güneşin üst kenarı göründüğü anda gün başlıyor örfen. Gün başlıyor örfen böyle. Akşam batta bu sefer üst kenarı kaybolunca ufuktan gün bitiyor. Hadi örfü nehar deniyor buna. Örfü. Bir de şer'i deniyor. Yani dinin gün vardır. Bu neyle başlar böyle? Fecr-i sadık böyle. Fecr-i sadıkla başlar. Sadık böyle. Fecir. Güneş doğmadan önce başlar. Bu var ya imsak vakti takmıyoruz diye. İmsak vakti takmıyoruz diye böylece. Bunun tabii kökü nereye dayanıyor imsak vakti? Doğuda muhteremler, henüz daha güneş doğmadan daha böyle. Yani doğu ufkunda, güneşler ufku altındayken, daha dünya vurmuyor ışıkları böyle altımıza. 21 dereceyken ufku yaklaştığı, yaklaşma böyle, güneş dünyamıza vuramaz, atmosfer vuruyor böyle muhteremler, aşağıdan böyle. Havada atmosfer hafif bir beyazlık başlar. Dikey an böyle. Bir noktayla başlar, yukarıda çıkar böyle, dikeye böylece. Uçak durmaz böyle. O anda hava bir aydınlanır böyle, havada yukarıdan böyle. Böyle bir yıldı ve geceyle böyle, bir adım gibi olur böyle havada böyle. Sonra kaybolur. Yine karanlık basar. Sifir karanlık basar. 2 derece sonra. Yani 19 derece kalınca güneşin ufku yaklaşması alttan. Yaklaşıyoruz böyle. Bu defa ikinci fecir. Ben deniyorum fecir sadık. Yani gerçek fecir bu anlamına geliyor böyle. Ne yapar? Yine dünyaya vuramaz. Güneş alta çünkü böyle ufkun baktı böyle. Yine havaya. Atmosfer vurur. Biraz oksijen gazı bilhassa böyle. Onda bir öğüde anlı kapı böyle. Yani nokta şeklinde. Ondan sonra yatay olur böyle. Yatay gelmeye başlar böylece. O zaman ne yapıyor? Günün başlıyor. Şer'in günü başlıyor böyle. Peki ne oluyor zamanla muhteremler? Yatsı saati bitiyor. Yani fecr-i sadık böylece doğu ufkunda beyazlık böyle başlayınca yatsı namazının vakti biter. Bitir namazının vakti biter. Teheccüd namazının vakti biter. Bir de ne bitiyor burada böyle? Oruçlu içinde yemek yemezler bitti o zaman. Oradan başlıyor böyle. Yani oradan günümüz başlıyor. Şiir olarak böyle. Şimdi gece günü gidip gelmesinde ne diyor bazıları? Kolay bir dünya düğünü ekseninde oluyor işte bu. Ama güzel ama dünyayı kim yarattı muhteremler ya? Dünyayı kim yaratabilir dünyayı? Kim döndürür dünyayı muhteremler? Sonra güneş olmazsa gene olmaz gece gündüz. Güneş olmazsa karanlık dünya dönsün kendi başına. Olamaz mı? Güneş olacak ki böyle. Gece gündüz olsun böyle. Güneş arada bir bağlantı olması gerekiyor. Mesafe olması gerekiyor. Velan bölüyor. Efrekan bir husban bakın. Güneş, ay bir husban böyle. Her ay bile böyle. Matematiksel böyle, hassas bir hesap var böyle. Yani milim saniye hesap var böyle. Gün hareketi aynı olarak dünya hareketleri var böyle. Şimdi dünya tabii dönmesiyle bir etrafında yeni oluyor onlara böylece. Ama bir dönem var şimdi burada günlerin uzayıp kısalması var şimdi böyle. Yani gün uzayıp kısalmasa, hep aynı vakit olsa döndüğüne dönsün böyle. Üç etrafında. İki eksin dönsün böyle. İki eksin dönsün bakalım böyle. Ama ne oluyor? Uzayıp kısalma oluyor böyle. Bu neden oluyor şimdi işte böyle? Bunu yaratan Mevla nasıl yaratmış muhtemelen der. Bu düzen, denge düzen. Nasıl olmuş böyle böyle? Dünyanın ekseni yer gibi arasındaki bir düzen vardı böyle. Ona tam dikey değil, diktim de. Doğru böyle böyle. Meyilli oluyor güneş şimdi böyle. Dünya, güneşe karşı. Meyilli oluyor dünya. Yalnız ekvator hattında her zaman gelir eşit gelir böyle. Ekvator böyle. 12 saat gece 12 gün sonra. Ekvator değişmez böyle. Onun dışı değiştir. Şimdi şöyle başlayalım. Mevsimler neden oluyor? Dünyanın bir de ikinci bir dönüşü var. Güneş etrafında. Ama büyük bir alan muhtemelen çok böyle. Yani çember büyük burada ama. Bu daire büyük ama böyle böyle. Güneş uzak dünyamıza. Ne kadar? 150 milyon kilometre var. 150 milyon kilometre dünya böyle. 150 milyon kilometre uzak dünya böyle. Dünya içerisinde 40 bin. Güneş uzak dünya 150 milyon kilometre. Dünyanın etrafı dönüyor. Ne oldu? Yarı çaplı bu kadar bak. Yarı çaplı bak. Yarı çaplı 150 milyon kilometreden dünya böyle hem kendinden dönüyor ve etrafı dönüyor. Bir senede tamamlıyor bunu böyle. 12 burç vardı mı? Her burç 30 derecedir böyle. 360 derecedir daire. Böyle beş zaman daire burç böyle mi? Mesela burç, burçlar. Onunla hikmeti çok farklı böyle. Yani 12 burçun isimleri başka bir, şekilleri başka bundan böyle. Yıldız topluluğu bundan böyle. 12 burç vardır. Şimdi güneş dünya dönerek etrafında dünyanın demek ki yer küresi güneşe meyil dönüyor efendim. Yani böyle. Şimdi şeyden başlayalım. Aralık ayından başlayalım. Aralık'tan başlayalım muhtemelen. Bu ay Aralık ayı şunu böylece. Aralık'ın 21'inde güneş meyil olarak eksi de bu şekilde 23 derece eksi de ama yani 0.6 diyelim böyle eksi de bu böyle 23 eksi de bu şekilde şimdi oluyor bu sefer en kısa günler nerede kuzey yarımkürede muhtemelen. Güneş meyil, dünya meyil olduğu için ne yapıyor? Bir taraf böyle kısa, bir taraf uzun olmalı bu böyle. Şimdi kuzey yarımkürede en kısa günler, en sol günler kış modunda. 21 Aralık. Yine aşağı, güney yarımküreyim, aksine böyle. 21 Aralık orada şimdi en uzun günler. Şu anda güney modunda. Mesela şu Avustralya şuna böyle en uzun günler, en sıcak yazı gün şimdi burada. Yani bunu yaratan Mevla, bu düzeni kuran Mevla muhtemelen böyle. O meyil oluyor böyle be. Eğer dünya hep aynı halde kalsa, değişmez bundan muhtemelen. Meyil ile 23 derece eksi de ama. Eksi de böyle. 21 Aralık'ta. Şimdi bakın şu anda ne oluyor? Kuzey yarım kürede böyle. En kısa günler, en sol günler böyle. Güney kutbunda aksine. 20 Aralık, Aralık yani böyle Güney Kutbu'nda en uzun günler şimdi böyle. En uzun günler şimdi. Ve en sıcak günler böyle. Mart ayı, 21 Mart. O zaman ne oluyor? Bu mail yükseliyor geçiyor, sıfıra geliyor. Yani 0.6, 23'dü. 23'e geldim böyle. Ne oldu şimdi Mart'ta, 20 Mart'ta? Hem yarımküre hem kuzey yarımkürede günler bir eşit oluyor ben de, gece günü. Eşitmişim böyle. Demek 20 Mart'ta ne oluyor? 20 Mart'ta gece gündüz her tarafı eşit oluyor böyle. Değişmiyor burada böyle. 12 saat geliyor, 13 gün böyle. Sonra geliyor Haziran ayı. 21 Haziran. Kuzey Yarımküre'de En sıcak günler, en uzun günler. En uzun günler, 20 Haziran, en sıcak günler böyle. Kuzey yarımkürede böyle. Güney yarımkürede de Haziran ayı kışın ortası. En de kısa günler. Şimdi böyle olmasa ne olurdu? Adalet olmaz muhtemelen böyle. Oruç mu? Her zaman hep aynı olsaydı, mesela kuzey, kuru, yarım kuru aynı olsaydı böyle, o zaman ne oldu böyle? Mesela kışın diyelim bize mesela sıra geldi, ona yaza geliyor muhtemelen böyle. Onun için aynı oluyor böyle. Bir de Eylül'de, 20 Eylül'de ne oluyor böyle? Yine gece gündüz eşit oluyor böyle. Şimdi dünya yaratan Mevlam muhtemelen bakın böyle. Yaratan Mevlam. Dünya kendi eksen dönüyor. Eski adı mihver derler buna eksen. Mihver derler böyle. İşte eksen dönüyor böyle. Diyelim ki eksen dönüyor muhtemelen böyle. Ne kadar dönüyor? 1066 kilometre bak. 1066 kilometre dönüyor saatte muhtemelen. O yüzden böyle. Hiç değişmiyor muhtemelen. 1666 böyle. Kilometre hızlı böyle dünya böyle. Şimdi fizik kuralına göre hiçbir cisim hareket etmez kendi kendine. Mutlaka bir enerji, kuvvet lazım mesela böyle. Yani itmen lazım, çevirmen lazım pedalı, kasına çevirmen lazım mesela böyle. Kendi dönmez mesela böyle. Fizik kuralına göre. Mutlaka bir enerji, güç lazım böyle şey. Hatta insan mesela bir şeyin pedalını boş al mesela arka tekerini kaldır böyle. Şey, hızlı bir çevirdi mi döner. Ama ne yapar sonra? Yavaşlamaya başladı muhtemelen böyle. Hızı kesiriyor böylece. Durur böyle. Efendim bir yer çekim var, bunda böyle duruyor böyle. Güneş, iyi ama dünyada güneşin gerçekine bağlı muhtemelen bakmıyor ben. Şimdi bakın, dünyada muhtemelen böyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri bilmiyorsam ben de. Belki trilyon. Kaç milyar yıldan beri dünya ne yapıyor? Aynı hızla dönüyor bakın. Hani hızla böyle. Yani dünyaya bir döndüren güç var mı? Böyle bir motoru, şutu yok mu? Böyle. Aynı hızla böyle. Hiç yavaşlamıyor mu? Böyle. Çekim gücü. Güneşin yer çekimi var mı? Çekiyor dünyayı var mı? Onu frenlemesi gerekiyor. Frenlemiyor mu? Böyle. Demek bu şey dönüyor bu şekilde. Ellezine velamrüş. Ellezine şu kimseler. Hangi kimseler? Ul erbab. O kimseler yanına bağlı. İsim ökleniyor buna beraber. Ona bağlantı yapıyor. Bu akıl sahipleri. Yezkünallah'a Allah zikrederler. Yani bir insan tabi ödünce bir gün bir genç anlattığımız dönemler hep iyi oldu. 40 sene belki daha fazla belki de. Gece rüya görmüş böyle. Rüyasında uçtuğunu görüyor. Rüyasında. Bu tabii güzel bir rüya. Yani bir insan uçarsa rüyasında. Hatta yerde ayaklarını kesse böyle biraz hafif uçsa bile böyle. Bu çok güzel bir şey. Neden? Rüyadan arınma anlamına geliyor. Ya arınma böyle. Eğer bizim günahımız olmasın, yer çekimi çekemedi muhtemelen böyle. Mesela büyük veliler suda yürürler denizden, suda yürürler muhtemelen böyle. Çoktur yürüyenler böyle. Çoktur yürüyenler böylece. Hatta bir gün Rabi Hatun Dicle kenarına gitmiş, Dicle kenarına. Bakıyor, o zamanın en büyük velisi ve tabiin de büyüklerinden Hasan Basri Hazretleri namaz kılıyor. Dicle kenarına gitmiş, namaz kılmaya gitmiş. Bakmış ki hayvanlar etrafını pislemiş, şey yapmış diye temizliği bulamıyor. Ne yapıyor? Seyredesini su yüzüne koyuyor muhtemelen. Seyredesini böyle. Su yüzüne namaz kılıyor. Dicle kenarına kılıyor böyle. Rabbi Hatun gidip bakıyor. Böyle Hasan Basri karşıdan bakıyor. Temiz seyredesini suyun üzerine, dicle üzerine ben namaz kılıyor böyle. O da bakınıyor. Bulamayınca o havaya koyuyor. Bırakamadım. Üzerine çıkıyor, namaz kılıyor bir şekilde. Hazreti Mesih'e baktı, Rabbi Hatun havada namaz kılıyor. O daha büyük kâmet İstanbul'da böyle. Yani suyun kaldırma gücü daha fazla, havanın gücü daha az. Daha az böyle şey. Ne istiyor? Daha büyük keramet istiyor bu. Hasan Basra bir baktı, o Rabbi Hatun havada namaz koyuyor bu şekilde. Rabbi Hatun dedi, güldü. Hasan, Hasan! Balık da sen yaptı, yapar. Sinek de yaptı, yapar dedi böyle. Yani sinek de havada durur, balık da su durur böyle muhtemelen böyle. Böyle. Yani gururlamak değmezdi muhtemelen böyle, böyle. Demek ki suda yürüyebiliyor muhtemelen. Su kaldırıyor. Su kaldırabiliyor böyle. Yani çok bilirler yürür suda muhtemelen böyle. Yürürler bunlar böylece. Havada yürüyen daha az böyle. O daha büyük kuvvetse böyle. Ama bir insan rüyada havada boşta uçtuğunu görürse nedir bu? Rüyada arınma. Arınma bir anlamı gerekiyor böylece. Ellezine İşte bu kimseler, yani bu yerin yaratılışını düşünenler böyle, şu dünya bakanlar, yezkûnallâhe, Allah'ı zikrederler bunlar böyle. Yani Allah'tan başka her şeyden geçerler, unuturlar. Yani tefekkür bu anlamı böyle. Tefekkür, bir noktada beynin kilitlenmesi var mı? O dönüş böylece. Kendi Mevla'ya verir, böyle tefekkür eder. Ne yapar? Allah'ı zikrederler. Allah zikir. Zikir, hatırlama anlamına geliyor. Hatırlama. Yani gafletin zıttı. Nişanı unutmanın zıttı. Zikir böyle. Zikir, bir beyin olur. Bu tefekkür şey böyle. Yere göre bakar böyle. Şimdi, eserden müessir denir böyle. Eserden müessire böyle. Şimdi bir kişi bakar ki yapılan bir işe bakar, eser bu yanı ona bakar böylece. Eğer yapılan bir iş, bir eser çok muazzam bir şeyse böyle, bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı böyle? Hatta bir mesela hanım mesela, hanım daha düşkünü böyle güzel şey böyle model yapmasına bana böyle. Mesela güzel bir şey girmiştir böyle. Çok güzel oturmuş üzerine artık böylece. Bundan sonra kim dedi bunu? Kim dedi bunu? Böyle. Şimdi bu ne geliyor? Burası soru başlıyor burada. Kim yarattı bu dünyayı? Böyle. Kim yaratabilir? Böyle. Denizleri, toprakları, dağları, hava, atmosferi, güneşle bağlantısı. Allah'ı zikrederler. Bir beyin tefekkür. Sonra dil ile, lisanle böyle. Allah zikir böylece. Ama gafletsiz. Allah derken o anda bir Allah'ı bilir. Böyle. Nasıl Allah zikreder? Derse Allah, Allah der. Ya da Esma-i Hüsna'da her biri olur böyle. Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Latif, Ya Alim, Ya Basir mesela. O olabilir bunlar bu şekilde. Genelde Allah lefz-i celali daha çok zikredir böyle bu. Bu ismi küldür böyle böyle. Onun için kul ne yapar? Allah, Allah, Allah celali böyle. Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah celali böyle. İnsan kelime-i tevhid çeker, kelime-i tevhid böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ama yavaş böyle. La ilahe ne çıkması gerekiyor böyle. La ilahe illallah böyle. Bunda tevhidin bir şeyi vardır böyle. Nefi ispat deniyor buna. Nefi ispat böylece. Nefi etmek, olmuş böyle. Atmak böyle. Önce kalbi çıkarır böyle, hatta yazı gözünü getirilmesi gerekiyor böyle. Gözünü getiriyor böylece. La ilah derken böyle, bir ilah çıkarır, ilahları böyle, hepsini böyle. Sahteleri böyle. yani tapınılan şeylere böylece. Hatta masivayı, masiva. Allah'ın ne varsa Allah'tan başka bir tembelle. La ilahe illallah. Hatta şu yaparlar Allah dostları, öldüğünü kabullenir. Öldüğünü kabullenir. Kefeni giydi, mezara girdi. Mezarda ne yapar? Gene zikrederler muhtemelen. Yani kim hangi maç yapıyorsa ona devam eder muhtemelen. Rüyaya benzer muhtemelen rüyada. Bir insan çok Kur'an okuyorsa rüyada Kur'an okuduğunu görür muhtemelen. Çok namaz kılınırken rüyada namaz kıldığını görür muhtemelen. Allah zikreden rüyada namaz kıldığını zikreden Allah'ı görür muhtemelen. Devamlı saz, caz çalın ne yapar? Onun çaldığını görür, şarkısını görür muhtemelen. Yani uyku neyse, bu hayatın devamı o da berzah anlamıdır. Ölen kişi de Allah'ı çok zikrediyorsa, ne yapar mezarda? Allah'ı zikredecek orada böyle. Şimdi ne yapar kişi böyle, Allah dostları? Sanki ölmüş, öldüğünü kabulünür böyle. Olacak mı? Olacak. Yarın bugün belli değil böyle. Olacak böyle. Oldu. Tamam. O gün geldi işte böyle. Geldi, yıkandı, kefenledi, mezara gömüldü, cama dağıttılar. O mezarında ne yapar? Kefen içerisinde öyle yapar böyle. Mezarda kendini ister böyle. Oradan başlar. La ilahe atar böyle, ilahları böyle. Masiva demir böyle. Ne var Allah'a bak, ne varsa böyle var. Mal, mülk, ev, bar, mülk, şunlar, bunlar, hepsi atarımlar böyle. İllallah, Allah böyle. Yani mezarda Allah yeter mi? Efendim altın, doların, şunların, borsan, kara borsa, beyaz borsa hep başımdan ben. Oradan bakmadım ben. Yazı var, kış var, yatı var, uçağı özel ölçekarım. Oradan baktım ben. Ne yapıyor? La ilahe de atınlar böyle. Atı ilahe. İllallah. Ancak Allah var şey böyle. Her insan sonuçta bu noktaya gelecek ama. Her insan da. Yani her insan makam ekini olursa olsun sonuçları böyle sonuç ölüm. Kefen mezar mıdır? Yani ölüm bile bile yaşama. Yani her doğan insanın alnında yazılmış ölümü. Yazılmış. Yazılı böyle bu. Vakti belli mıdır? Ölücü yer de belli ama. Ölümün sebebi de belli. Kişi mesela bir hastalık olur, işte kanser olur, tansiyon olur, yok kalbin şu olur bu şey. Hep ondan korkar. Hep kendini dinlere bir hemen yapar böyle. Devamlı doktora, tedaviye, işte bakım bu şekilde böylece. Ama ölüm sebebi başkadır ama. Ya abi hep şey yapmaktır. Ben oturur geldi böyle. Başkadır böylece. Şimdi sonuç ölüm. İnsan denen varlık ölüm bile bile yaşıyor muhtemelen böyle. Buyur Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, eğer hayvanlar bilse öleceklerini, onlar aç kalır yemezler muhtemelen böyle. Allah korkusu korkarlar muhtemelen böyle. Hayvan bilmiyor öleceğini muhtemelen böyle. Bilmiyor böyle. Yer işler gezer, eşlenir, oynar bu kadar. Onun o kadar hayatı böyle. Şimdi demek ki kişi öldü, mezara girdi, herkes daldı gitti. Bitti işte böyle. Dünyası kapandı o sayfa. Yeni bir sayı başladım da böyle. Açtım, mezar açtım böyle. Ne yapayım mezardayken böyle? La ilahe illallah. Böyle. Hepsi kaldı böyle. Para, pul, hepsi kaldı böylece. Çevre, mevre, hepsi bitti onların böylece. Hepsi bitti onların böyle. İllallah, Allah cihazı. Yeter mi ki Allah'ın kuluna? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Böyle. Bir gün Hazreti Hayyan Hazretleri, tabiinde Hayyan Hazretleri, Veysel Kana aşık olmuş Veysel Kana niye? Ben bulmadan diyor, evime dönmem diye böyle. Çıkmış böyle sefere böyle. Devesiyle. O zaman deve, araç. Ona bize binip böyle geze bir gün böyle Dicle kenarında buluyor onu Dicle kenarında. Namaz sayarken görüyor Veysel Kana. Oturuyor yanında böylece, selam verince, ya işte biliyorum senin Allah'la berabersin sürekli. Yani gözüm bir şey görmüyor başka. Bana bir nasadı bunu böyle diyor. Sen Allah'ı biliyor musunuz diyor bunu böyle? Bir düşünüyor. O anda biliyor. Evet bilim Allah'ı biliyorum böyle diyor. Yeter sana bu diyor. Başta birisi olmasa etmez böyle diyor. Bir tane daha söyle diyor. Allah seni biliyor mu diyor? Biliyor. Yeter sana böyle diyor. Şimdi işte mezara girdiğimiz zaman böyle, değil mi? Cemaat dağıldı gitti. Ne yapsın? Bekleyin mi orada? Korkar zaten gece kalma orada böyle. Korkar mı? O girecek ama korkar mı? Dağıldı gitti cemaat. Yalnız kaldık. Kaldık böyle şey. Kul Allah'ı biliyorsa, yani benim Rabbim var. Rabbim nedir? Rabbül Alemin. Elhamdülillah. Rabbül Alemin böyle. Çoğunluğu var. Yani Allah Celaluhu her alemin Rabbi. Bütün alemlerin böyle. Yani kabir alem, berzah alem olsun böyle, ahiret alem olsun. Hepsi Rabbi Mevlam'dır. Böyle böyle. Yani onun sınırındayız böyle. Onun mülkündeyiz muhtemelen böyle böyle. Yani bir şey değişmiyor aslında. Hiçbir şey değişmiyor muhtemelen böyle böyle. Yani dünyada bizi yaratan, rızkını veren kimse, mezarda alem bizim, o bakıyor bizim muhtemelen böyle. İşte demek ki bunlar ne yaparlar? Akıl sahipleri bak. Akıl sahibi aldanmaz dünyaya muhtemelen. Aldanmaz muhtemelen böyle. Dünyaya geçici. Kiracı da muhtemelen böyle. Yok ev sahibi dünyada ki böyle. Var ya öyle yükleyip arda götüren. Kaç tane köşkü var. Evleri, daireleri var. Yazı, kışınlar, kirayı vermiş şunlar bana. Ama kiracı oturur, o gider. Bu işin ne yapıp akıl sahipleri? Akıl daha çok Mevla yönelir muhteremler. Tabi dünya işi yapmaz muhteremler. El açma iyi değil böyle. Yani bir insan şahsın gücü varsa çalışması gerekiyor muhteremler. İnsan hayırlısı elle kazanır yemesidir ben muhterem böyle. Bu da böyle. Hatta bir gün Davud Aleyhisselam Hazretleri, Davud Aleyhisselam hem peygamber hem de başkanı kendisi böylece. O bazen kıyafetini değiştirirdi. Eski püskü bir şey giyerdi böyle. Halk arasında karışıp yabancı yerlerde sorurdu onlara. Nasıl bu Davud diye böyle. Acaba bir hatı eksiğim var mı? Yakınlarım bana söylemiyor ama yerinde ölmek için bu yapanlar yani böyle. Yine bir gün çıkın böyle dışarıya. Bir tane yerde biri karşılaşıyor. Fakat durur mu sıra duruyor. Diyor ki nasıl bu Davud diyor. Ona memnun musun Davut'tan? Nasıl bir adam bu Davut ver diyor. Çok iyi ama diyor. Onun bir eksiği var. Nedir o? Beytül Mal'dan yiyordu böyle diye. Emeğini yemiyordu. Elini yemiyor böyle diyor. Böyle. Merhaba melekmiş o da böyle. Böyle. Bu süre ne yapıyor? Eve geliyor. İki namaz kılıyor. Ya Rabbi ne yapayım? Nasıl kazanayım? Elimine para. Nasıl elimi kazanayım böylece? Elan böyle. Ya Davut zırh yaptı. Zırh yap, zırh. Zırh denildi böyle, işte girdi böyle üzerine böyle, çelikten böyle, örülür, örüm yapılırdı. Onu giymek için mi yapması böyle böyle? Onu yapmaya başladı. Mevlam bana demir yumuşattı ama muhtemelen. Ve elin eli hadide Mevlam bana. Ve elin eli hadide. Ve elin na. Yumuşattı konu böyle. Demir, çelik yani. Serttiniz böyle. Taştan sert tabii böyle. Çektim böyle, balmı hamur gibi muhtemelen böyle. Allah bilen kıvırdım bu şekilde böyle. Onu yan başladı. Yani insan tabii dünyada çalışacak materyaller. Çamaşır yıkayacak, değil mi? Kendi banyosu yapacak, evini temizleyecek, ekmek parasını kazanacak, köy ekmek parasını kazanacak, yapacak bunları. Ama yaparken ne olacak? Gönül Mevla'da olacak mı? Gönül Mevla'da olacak materyaller. Yani el, ayak hareket edecek dünyada böyle ama gönül bunları Allah zikredelim Mevlam işte böyle. Ne zaman? Kıyamen ayakta olduğu halde, ayaktayken de böyle. Dikilip bakarken, yürürken yolda, ayakta ne varsa, bir işi bizde varsa, ayaktayken de Allah zikredelim Mevlam. Ve ku'uden oturduğu yerde de, oturduğu yerden var. Ve ala cunubihim yattığı yerde böyle. Cunub, cenmin çoğulu. Yan anlamı geliyor. Yan yattığı zamanlar böyle. Demek ki yatışın eftali Yan yatmak. Vela cubi öyle böyle. Cenip yan. Hangi tarafı sağ sol? Tabi sağ taraf daha böyle. Sağ yatmak bir şekilde böyle. Hatta yüzü önü kıbleye gelmesi şeyle böyle. Yani böyle başını şöyle koyar. Mesela burası kıble değil fazla böyle. Başını buraya koyar böyle. Sağını yatarak bu şekilde. Bu da sünnet olanı böyle. Neden sünneti bu şekilde böyle? Kur'an uyduğu için böyle. Hatta İmam Şafii'ye göre bir insanın yattığı namaz kılıyorsa hasta kılıyorsa yan yatması gerekiyor. İmam Şafii'ye bu ayet-i kerimeye göre böyle. Sağ tarafı yatar. Yattığı yerden namazı ima ile yer böyle. Kolay böyle. Hanefi'ye göre ise böyle sırt dışı yatar böyle. Ayağını kıbrı uzatır böyle. Yastık koyar. Neden? Hafif başını kaldırır rükkü seçerken böyle. Bir de biz kendine biraz güç gelse icabına kalıp oturur icabında böyle. Mevtefek kerune ve bunlar yine melam diyor. Tefekkür eder, tefekkür ederler. Yani ayakta otururken yattığı yerde Allah'ı zikretmeden duramıyorlar muhteremde. Yani duramama. Bıkılır mı bundan? Sen bıkmaz mı bundan bunu işte? İşte bıkmamak, o seviyeye çıkmak muhteremde. Oraya gelen muhteremde böyle. Yani gönül bunun tadını aldı mı, bunu kalp ister muhteremde böyle. Yani kişi bir şeye bakar, dalar malar böyle, bakar ki İşten böyle Allah Allah bir zikir edelim muhtemelen işten böyle. Yani iş bu seviyeye gelmek muhtemelen böyle. Ve tefekkür ederler bunları böyle. Fiyatlar da fiyat semat göklerin yaratılışını, yerin yaratılışını. Göklerin yaratılışı muhtemelenler. Gök üst tarafı gök deniyor böyle. Mesela bulut bulunuyor, gök deniyor bunlara böyle. Üst tarafı bunlara böyle. Her zaman dünyanın. Böylece. Şimdi güneş. Güneş böylece. Şimdi dünya dönüyor. Kendi eksanında böyle. Ve tamam dönüyor. Güneş ne yapıyor? O dönüyor muhtemelen böyle. Bir tek zerre yok ki hareket etmeye bakmamak. Bir tek zerre yok ki dönmesi hak etmez böyle. Her üzeri dönüyor muhtemelen. Taşlı mesela, bir çakıl taşı bakıyorum böyle. Duruyor böyle, öyle duruyor. O da dönüyor muhtemelen. O da Allah'ın zikredi muhtemelen böyle. Nasıl dönüyor, görüyor, dönmüyor ama dönüyor muhtemelen böyle. Atomlar muhtemelen böyle. Ya, bir çakıl taşında kime kaç atom var, kaç trilyon böyle. Her atom bir çekirdeği var. Elektronlar var böyle. Ne yapıyor? Çekirdek elektronlar arasında böyle. Elektron dönüyor muhtemelen böyle. Çekirdeğine atom var muhtemelen. Hem de ışık hızından sonra en hızlı bunda ışık hızından sonra muhtemelen böyle. Yani yarı ışık hızına yakın böyle dönüyor muhtemelen böyle. Hem de elektron yok böyle mesela. Kaç tane elektron var böyle. Hidrojen mesela bir tane ama oksijen 8 tane mesela. Uranyum 90 küsur var bu şekilde. Dönüyor muhtemelen böyle, muhtemelen böyle. Bakın demek ki biz görürüz değil mi mesela toprak, ölü toprak, taş, çakıl, kaya muhtemelen böyle. Duruyor öyle. Yok. O da yok. Nasıl dönüyor böyle? Allah zikret oluyor muhtemelen böyle. Allah. Allah. Az bir şey başlamış konuda. Araya başa girdi. Şimdi tekrar dönüyorum oraya böyle. Bir genç. Rüyası uçuna göre rüyasında. Uçuyor. Göklere çıkıyor muhtemelen böyle. Göklere çıkıyor. Bir de bakıyor. Gökten bakıyor ki. Yukarıdan tabi dünyayı da görüyor, ayı güneşi görüyor, yıldızları görüyor. Her biri dönüyor ama nasıl bir dönüş bu tabi böyle, böyle. Allah! Böyle. Allah! Diye böyle. Nasıl bir zikir ama böyle, evrende nasıl bir zikir, nasıl bir zikir ama böyle. Böyle bir Allah'ın yer göz çınlıyor ama böyle, böyle. Allah Allah böyle. O da başına bir Allah, Allah, Allah iken uyandırıyor bu tabi böyle. Uyanıyor. Ama duramıyor işte muhtemelen böyle. O gönül, gönül o zevki alır muhtemelen. Yani kalbe zikir girmiş muhtemelen böyle. Kalbe girmiş Allah, Allah, Allah böyle. Sonra sabah yapıyor. Uyumuyor tabii. Sabah namazına gidiyor. Tabii uyuyor imama. Aa, bir de bakıyor ki Allah Allah. o namaz öyle bir namaz yani ona öyle gelir şey böyle. Gökleri görünce, evrensel zikir duyunca, o zikir duyunca nasıl Allah diyor, çınlıyor diyor, gürlüyor gel gökler böyle. Şimdi camideki o okuma ona çok basit, saf böyle, zayıf geliyor zaten böyle. Ben bir namaz kılmışım kendime böyle, böyle oturan böyle. Göklerin yaratılışını güneş veren bölüyor. İşte tecrü. Beşten tecrübüse geliyor. Beşten de güneş tecrü. O da akıp dönüyor böyle. Li müstakarın leha. Li müstakar, müstakarın da istikrar yerinde. Yörüngesi yani. Leha bak, leha. Bu ha zamiri güneş böyle. O güneş ne yapıyor? Müstakarın da, isim mekan müstakar. İstikrar yerinde, yörüngesinde ne yapıyor? O dönüyor baktığında. Yani dönmeyen bir şey yok. Ay, güneş, dünya dönüyor muhteremler. Şimdi Hristiyan inancına göre muhteremler, dünya tepsi gibi. İnancına göre muhteremler. Tepsi yani dünya öküzünün boynuzunda, o balığın üzerinde şu bu şekilde böyle muhteremler. Hristiyan inancına göre böyle muhteremler. Şimdi Hristiyan inancına göre, bir insan dünya dönüyor boşlukta boş küre şeklinde dersen haş apuruz diyorlar o zaman eski muhteremler. Apuruz. Bir de apuruz lanet deme böyle. Hatta o kadar ağırdı ki muhteremler mahkemeler vardı böyle. Adı Engizisyon mahkeme. Engizisyon mahkeme kullanmalı. Engizisyon mahkemeleri papalın emrinde kuruldu böylece. Yani bir insan Hristiyanlığa ve ters düşen bir şey yapsa veya bir paza gidip kiliseye günah çıkartmasa mahkeme veriyor. Kim onu mahkeme diyor? Papaz ediyor. Birisi de kararını veriyor. Ölümüne nasıl ölüyorlar? Yakarak ölümüne. Var ya bir Galileo, İtalyan fizik alemi muhteremler. Hatta modern fizik onun kurucusu Galileo, İtalyan bilim adamı. Tabii bu da fizikçi olduğu için kendisi, modern fizik olduğu için böylece ne yapıyor? Dünyanın döndüğünü böyle kabulleniyor tabi böyle. Bilimsel olarak bunu kabulleniyor böyle. Bunu boğazına kaçırıyor böyle. Abi de papalık muhtemelen böyle. Bunu mahkeme verdiler. İnsan mahkeme verdiler böylece. Bir daha dönen dememe şartıyla ölümden kurtuldu. Ama yatacak ceza verecek budur. Ceza verecek budur. Çıkışın mahkeme çıkıyor. Çıkarken mahkemeden kendi kendine. Kendine mırıldıyor böyle. Ben dönüm desem de ama dönüyor ki o diyor böyle. O dönüyor ki ama muhtemelen böyle. Ve şeyde öldük dedi. Gözü kör oldu, ölüyor. Bak Galileo böyle. Halbuki Mevlam buraya bak değil mi? Ondan 1000 sene önce, Galileo'dan 1000 sene önce, Mevlam buraya bak. Güneş dönüyor muhtemelen. Ay dönüyor böyle. Yıldız dönüyor böyle. Dünya dönüyor muhtemelen böyle. Böyle. Şimdi güneşle dönüyor muhtemelenler. Her şeyin bir de merkezi var muhtemelen bak. Merkezi böyle. Yani elektron dönüyor, onun merkezi atomun çekirdeği. Böyle. Dünya dönüyor, merkezi güneş muhtemelen böyle. Ay dönüyor, merkezi dünya. Uydusu. Güneşin merkezi, galaksinin merkezi olan merkezi muhtemelen böyle. Samanyolu tabii galaksinin böyle. Işık yılı 30 bin uzak merkeze baktım bak. Ne yapıyor güneş? Bak, görüş yapıp 30 bin ışık yılı. Bir sene 9,5 trilyon muhtemelen ışık yılı böyle. Bir sene 30 bin ışık yılı mesafede güneş dönüyor muhtemelen böyle. Nasıl dönüyor? Yalnız dönüyor. Yok. Elektron torunları var. Kim elektronu? Uyduları muhtemelen böyle. Torun, uydunun virüsü. Torunlar mı? Yer çekimi, onu çekiyor biraz muhtemelen böyle. Dünyası, diğer gezegenler ve on gezegenlerin de uyduları muhtemelen böyle. Hep birinin bağlı bu şekilde yapıyorlar böyle. Dönüyorlar böyle. Uzayda muhtemelen böyle. Dönüyorlar böylece. Ne kadar bir zaman bunun tamamlığı bu tek turunu? 225 milyon yılda muhtemelen tam olarak. 225 milyon yılda tamamlığı muhtemelen böyle. Tamamlığı muhtemelen. Yani dünyamız muhteremler aynı durmuyor uzayda muhteremler. Çünkü güneşin hızı saniye 250 kilometre mi? Saniyede güneşin hızı 250 kilometre mi? Yani bir saniyede 250 kilometre gitti başka yere gitmiyor böyle. Güneşle beraber. Uzayın böyle. Değişiyor yerimiz mi? Hep yerimiz değişiyor. Bir de yerin yaratılışını düşünmek gerekiyor böyle. Yani göklerde yaratılış, yerin yaratılışı, dağlar. Dağ olmaz mı? Velcibar evtada. Velcibar evtada. Dünyanın kazıkları muhtemelen böyle. Yere kabuğunu zorluyor alttaki madenler muhtemelenler. 35 kilometre yarı kabuğun kalınlığı. Fazla kalınlığı yok da böyle. Bir de yarı kabuğu nasıl var? Dağda mağaralar, boşluklar o şekilde yarı kabuğu muhtemelen böyle. Ya da fay hattı, mayatı böyle var tabii böyle. Deliği var, mağarası var, çukuru var, fay hattı var, şunlar bunlar var, var bunlar böyle. Yani dünya güvenli yer değil muhtemelen bakmalıyım. Yaşadığımız dünya, yaşadığımız yer yarı kabuğu. Altı erimiş madenler sıcaktan muhtemelen altına böyle. Merkeze doğru hızı artıyor böyle. Erimiş maden böyle tabi, ne oluyor eriye ısınan maden? Genişliyor muhtemelen. Genişliyor böylece. Yeri kabuğunu patlamak istiyor böyle, açmak istiyor böyle. Sallıyor muhtemelen böyle. Sallıyor. Ne yaptı böyle? Dağlar muhtemelen baskı yapıyor böyle. Yani nereye daha büyük dağ lazım? Dağın çapı santim, milim böyle. Nereye daha tepe lazım? Mecbur eftahdan muhtemelen. Yani bir dağ alınsa bir yerden denge bozulur muhtemelen. Doğal denge bozulur muhtemelen. Hatta bir akarsuyun mecra değiştirirsin, oradaki doğal denge bozulur muhtemelen. Mesela bak Kaban Barajı yapıldı. Ben Kaban'a gittim, öden orada anlattım bu şekilde. Yani baraj yapıldı, iklim burada bozuldu derim muhtemelen. İklim bozuldu derim muhtemelen. Onu yaşta derler böyle, böyle. Denizler. %70'i su. %70'i. İnsan beden ayağım böyle. İnsan beden %70'i su. %70'i su muhtemelen. Bu kadar suya gerek var mı ya? Var muhtemelen böyle. Neden? Su bulaşacak su. Tarlana, bağına, bahçene, ormana su lazım diyor. Su ısıtması gerekiyor. Nereye gelecek bu su? Taşır mı? Taşınmaz ki bu ormanlara, dağlara, tepelere. Ne gerekiyor? Benim ihat muhtemelen. Ne diyorlar? Çevrim. Su buharlaşacak muhtemelen. Yukarı çıkacak böyle bak muhtemelen. Yani Rabbimin azami kudreti muhtemelen yani böyle. Gerçekten muhtemelen. Yani tefekkürle kul Mevlas'ı daha tanır muhtemelen. Tefekkürler böyle böyle. Şu dünyaya bakın madem böyle. Su daha az olsun yetersiz muhtemelen. Çünkü buharlaşma hızlı olmuyor. Hızlı mı buharlaşır böyle? Su buharlaşacak böyle. Nasıl buharlaşır? Isı lazım bana. Enerji ısı lazım böyle. Nereden biliyorsun bunu? Güney enerjisiyle. Enerjisiyle yeni ısın alınır böyle. Isınan ne yapıyor şeyler? Dereler, göller, hatta barajlar böyle muhtemelen böyle. Yazın baraj daha çabuk su eksiliyor böyle. Harcanan suyun gibi de buharlaşma oluyor barajlarda muhtemelen böyle. Daha çabuk eksiliyor muhtemelen böyle. Su buharlaşıyor böyle. Hafif buharlaşıyor. Ne yapıyor? Havada hafif. Yüksek çıkıyor muhtemelen böyle. Çıkıyor böyle. Hep devam çıkıyor mu? Yok. Uzayda kayıplı gider. Denize kurur çok. Çoktan kurur denize böyle. Soğuk hava tabakası muhtemelen böyle. Orası sınır. Onu geçemiyor muhtemelen böyle. Orada kalıyor muhtemelen böyle. Orada kalıyor ama fazla yoğunlaşamıyor böyle. Hafif böyle ama havayla eş oluyor. Orada oluyor, kalıyor böyle. Çıkamıyor böyle. Peki ne olacak şimdi bunlar böyle? Nereye su lazım yağmur alınsa? Rabbim neresini dilemişse Benim ezelde yazılmış lan bu. Yazılmışsa oraya bunlar sevk ediliyor. Nasıl sevk ediliyor? Rüzgar muhtemelen bak. Orduları anlatıyorlar. Ben bir rüzgar yaptım böyle. Ona göre esiyor. Rüzgar bunu toplu bir yere buldu. Su bombası böyle. Bunlar biraz topluyor. Sıkışıyor. Yoğunlaşıyor. Görünüyor. Bu şey görünüyor muhtemelen böyle. Görünüyor böyle. Ondan sonra ne yapıyor? Sevkiyat başlıyor böylece. Eğer acele lazımsa ona göre fırtına geliyor. Onu çabuk götürüyor. Böyle. Çabuk sevkiyat muhtemelen. Acele değilse yavaş yavaş yavaş muhtemelenler. Her bulut da yağmaz muhtemelen böyle başlamadan. Yağmaz böyle. Bazı mesela tarlalar artık toplaklar, çatlar muhtemelen. Ekinler artık kuracak böyle, su böyle kuru bazen böylece. Bakar şey köylü mesela, bir bulut geliyor, alçaktan böyle geliyor, tamam. Yağmaz muhtemelen. Neden? Bir de elektrik var muhtemelen şimdi de böyle. Eğer o gelen bulutta eksi elektrik varsa yağmaz trende. Yerde eksi var şimdi. Artılması gerekiyor böyle. Aynı tip elektrik olur mu? İter bunlar mı? Yerde eksi. Bulutdaki elektrik eksi, bir iter bunlar mı? Orada artı olacak ki, bir çeksin mi? Bak böyle. Artı elektrik bulutu geldi mi, nerede yağacaksa, orada ben durdurmam. Orada yavaş durur mu? Böyle. Ne kadar yağmayacak oraya böyle? Yağmuru bak muhteremler, Allah aşkına bak muhteremler. Niteliği, yani ağırlığı, yapısı, cinsi, şekli veya sayısı. Bak sayısı muhteremler. Küçük bir büyük böyle. O sayısına göre uyar böyle. Eğer Allah rahmetiyle geliyorsa yavaş yağmur böyle. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş gelir muhterem böyle. Hani bu birden boşalabilir. Yani bir nasıl bırakabilir? Olur hepsini böyle. Gül olursun, batar. Eğer Allah'ın rahmetiyle geliyorsa ne olur böyle? Böyle yavaş yavaş, işte sindiresin, yavaş yavaş verir muhtemelen böyle. Gaza bilse, Allah'ın gaza bilse, hızlı verir muhtemelen böyle. 10 dakika olmuş, sıra olmuş bütün muhtemelen böyle. Zarar olur bu şekilde. İşte dünyanın yaratılışı muhtemelen böyle. Yani insan denen varlık dünyada yaşayamıyor. Dünya bağımsız değil böyle bak. Yani güneş olmasın su buharlaşmaz muhtemelenler. Hayat olmaz zaten muhtemelen böyle. Hayat olmaz böyle. Sonra hava tabakası var. Atmosfer diyelim böyle. Hava tabakası var muhtemelen böyle. Havamı yaşayamıyor muhtemelen böyle. Ne var şimdi? En üzerinde ozon gazı. Yani gazların da ağırlıkları farklı muhtemelen. En ağır karbondioksittir. Çünkü gereği lazım muhtemelen. Bitki lazım muhtemelen. Bu ağırdır. Tarlada daha en şeyleri ovalarda böyle düz yerde çukurlarda böyle bitki olacak mı yani böyle? Niye yazdım onlara? Karbondioksit gazı mı böyle? Bu ağırdır. Ona göre. Oksijen gazı mesela 3 metreden sonra bir bulunmaz. Az mı böyle? Yani daha yukarı çıksın bir insan daha ağacı çıksın böyle. Halkın tip olur muhtemelen böyle. Bulamıyordu oksijen gazı böyle. En üstte ozon gazı muhtemelen. İnce tabaka, çok ince bir tabaka mı? Ne tabaka böyle? Onun işi var mı orada? Bir zerre boş muhtemelenler. Şimdi Melan bir Rabbena ayeti okuyayım. Derler ki, ey bizim Rabbimiz, mâ halıkte hâzâ bâtıla. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, mâ halıkte hâzâ bâtıla. Sen bunları boş yaratmadın her hikmesin böyle. Bir zerreyi. Ozon gazı mı? Boşaltmadı. Ne onun görevi? Güneşten ışınlar geliyor. Ültra diyor böyle. Ültra bir göre dönüyor böyle. Öldürücü ışınlar geliyor muhtemelen. Onu absorbe ediyor. Emiyor muhtemelen. Ozon gazı olmasın. Ozon gazı yarılacak ağır zamanda. Başta yarılma muhtemelen. O zaman denge bozuluyor muhtemelen. Denge bağlı korkuyor böylece. Ne yapıyor bu? O ışınları onları emiyor. Onu emiyor muhtemelen. Dünya koruyor muhtemelen. Bir de ne yapıyor atmosfer? Gök taşları geliyor muhtemelen. Gökten taş yarar, uzaydan muhtemelen. Taşlar yarar böyle. Hatta 100.000 tondan üstünleri dünyaya gelebiliyor bunlar muhtemelen. Mesela Çin'de var falan birkaç var bunlar böyle böyle. Hala dünya duruyor muhtemelen böyle böyle. Sibirya falan gelenler var bu şekilde böylece. Birkaç tane bu şekilde bunlar. Gökten gelen bunlar bu şekilde. Daha irileri mesela metaller genelde yanıyor bir atma çarpınca, sürtünce 2000 kilometre ısı geliyor. Sürtmesi böyle yanıyor böyle. Hatta insan görüyor bazen gazını bakarsın böyle hız kayı gibi oluyor böyle böyle. Aslında gök taşı gibi gelmişti böyle. Atma çarpar. Eğer taş misli ise toz gibi olur, ufandır muhtemelen böyle. Toz gibi olur böyle. Metal ise yanar böyle. Ok yanar böyle, enerji dönüşüm böyle bir şey. Şimdi bu göktaşlara lazım mı? Lazım muhtemelen muhtemelenler. Çok lazım böyle. Yağmur için lazım onlar muhtemelen böyle. Yani su buharı onun üzerinden yoğunlaşıyor. Bakın şimdi. Bir de ne oluyor? O da gübre oluyor muhtemelen. Gübre muhtemelen geliyor böyle. Gübre oluyor geliyor böylece. Sübhaneke fekine azaben nar. Bak ne diyor böyle? Rabbim sen bunları hiçbir işini boş yaratmadın böyle. Yani güneşi, ayı, mesela ay olmazsa hayat olmaz gene muhtemelen böyle böyle. Kan dolaşımı ayla ilgili mi? Kan dolaşımı muhtemelen böyle. Ağaçta su yürümesi ayla ilgili muhtemelen böyle. Bak, böyle. Onun için kan aldırmanda zamuru var bu muhtemelen bak. Bak. 10-10'luk 21'inde. Kaldırma zamuru var. Kan, hacamı var ya kan aldırma var ya. Her zaman alınmaz böyle. Böyle. Mesela Medcezir vardı, Medcezir be. Ne yapardım? Ayın 15'inde böyle, aynı düzeme göre güneşle beraber böyle, deniz çeker muhtemelen böyle. Çeker. Bu denizin bu salibe taşlar bu tarafa gelir, öbür tarafa çekilir. Kim yapıyor bunu? Ay yapıyor böyle. Yani su ile ilgili ne varsa dünyada, ay ile ilgili hepsi onlara böyle. Medcezir var. Böyle denizi, demir çekiyor mu ay böyle? Bu ayın 15'lerinde olan böyle. Ya dolunay olur böyle böyle. Kuvveti o zaman olur böyle. Böyle deniz şöyle bir çeker böyle. Bu tarafa taşar. Öbür tarafı açık kaç yüz kilometre, bin kilometre ise öbür sahilde muhtemelinde. İnsanlar kan dolaşım bu muhtemelinde. Hatta bir insan mehtapta. Mehtap ayın ortalarında. Ay dolunayken, yuvarlayken ay böylece. İnsan fazla kalsa, ayın altında günü kalsa böyle, baş ağrısı kalsa, baş ağrısı başlar muhtemelen. Çünkü kanı beni çeker. Başlıkla da böylece, mehtapta gezer insan başlık ederse, ne yapıyor? Kanı başına çeker, kan damarına zorla, beynindeki ince kanı zorla muhtemelen, baş ağrısı almışlar. Yani, ayın hareketi muhtemelen böyle, dünyanın hareketi, dönmeleri böyle, hızları, kilometreleri, saatleri böyle, saniyeleri hep bunlar birbirine bağlantılı muhtemelen böyle böyle. Şimdi derler bundan sonra Sübhaneke. Allah'ım sen Sübhansın. Teslim yapalım. Sübhaneke. Sen Allah'ım tesbih ederiz böyle. Bu noktada böyle böyle. Tefekkürden sonra Sübhaneke. Ke zamir, seni anlamına göre Allah Teala. Seni üsse büyü sübhaneke aslında bu böyle. Allah'ım seni tesbih ederim böyle. Nedir tesbih? Bu da zikir. Ama bu da sübhan kelimesi geçer. Genelde meleklerin zikri budur muhtemelen böyle. Melekler tevhid çekmez derken muhtemelen böyle. Yani la ilahe demezler muhtemelen. Ne yapar? Sübhanallah bihamdi. Subhanallah. Neden? Tevhid Allah bilmeyenlerin için, tam bilmeyenlerin için muhtemelen böyle. Başka ilah olmadığına, başka bir şeye bağlanmama, maddeye bağımlı olmama, Allah'ı unutmama, kafir olmama. Melekler maddeyle bağlı ki melekler muhtemelenler. Melek yemiyor, içmiyor, şey yapmıyor. Melek Allah'ı biliyorlar muhtemelen böyle. Biliyorlar böyle. Ne görüyor? Subhanallah. Allah'ım sen tesbih ederiz, ederim. Bir tesbih muhtemelenler, çok güzel inşallah böyle. Mevlamız her noksan sıfattan münezzeh, noksanlıktan böyle, eksikten böyle, özellikten böyle. Nedir bunlar mesela sıfatlar, özellikler? Görmemezsin böyle, görme böyle. Allah her şeyi görüyor muhtemelen bu kadar böyle. Gizli aşikar, olmuş olacak. Bundan mesela 20 milyar yıl sonra ne olacak değil mi? şu kişi nerede ölecek, hangi mezara girecek, ne zaman kabrinden kalkacak, yeri cennet mi, cehennem mi? Yani yerde yanık karıncalar mıdır? Uçan kuşlar, ölecek balıklar böyle, atomlar, zerreler, melekler, felekler böyle. Hepsi aynı görüntüler böyle. İnsan denen varlık, insan kendini kıyasla Mevla'ya dahi tanır. Nefsini bilen, Rabbi bilir muhtemelen böyle. İnsan kenara bakacak, bize öyle bir görme özelliğimizi vermiş ama çok ama çok çok kısıtlı muhtemelen böyle. Kısıtlı böyle. Bir insan bir dikkate bakarken başka görmez muhtemelen böyle. Uzağı görmez muhtemelen böyle. Arada perdeyi görmez, yer altını görmez muhtemelen insan böyle. Sonra işitme belamızı. Es-Semih sıfatı belamızı. Semih sıfatı böyle. Allah her şeyi işitir. İşitir böylece. Şimdi her insan dua ediyor belamızı mesela muhtemelen böyle. Bakıyorsun Kabe'de, Medine'de, Şam'da, Bağdat'ta, Amerika'da, uçakta, gemide, evde, hastanede muhtemelen böyle. Her insan, sıkışan insan ve ya namaz severler, elini açar değil mi denir? Allah'ım işte bana sıhhat ver, işte Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım şöyle böyle Allah yalvarır. Ne yalvarıyor Allah-u Teala'ya? Yani o kişi o anda biliyor ki Allah onu görüyor, duası işitiyor. İnanıyor mu? Yoksa etmez değil mi? Onun için Peygamber buyuruyor, dua muhul ibadet. İbadet özü dua. Yani kişi dua derken, mesela insan namaz kılarken, kişi namazı da kılarken, olduğu gibi gafil muhtemelen, namaz kılarken böyle. Allah elini bağlar değil mi böyle? Aklına o gelir, bu gelir, şu bu aklına gelir böyle, yatar kalkar, kaç kez kıldım acaba böyle, geçer bu şekilde. Duaya gelince değil mi öyle? Gelince, hele bir de o anda bir önemli bir şey varsa, hastası var, doğum var, ölüm var, artık bir mühim bir şey varsa böylece, dar bir zamanda ise böylece büyük mahkemesi varsa değil mi? Ne yapalım böyle? İhlas olsun böyle. Allah inatı böyle. Allah'ım derken böyle, böyle Allah bağlamasın böyle. O Peygamber buyuruyor, dua mühül ibadet bak. Ya bu özü dua böyle. İşte Mevlamız muhtemelen her şey işliyor bakım böyle. Biz işliyoruz değil mi öyle? İki kulak hem bizim böyle. İki kulak var ama iki kişi dinleyemiz muhtemelen. Bak muhtemelen. Neden? Şimdi kulaktan ses gidiyor ama kulak anlamıyor muhtemelen bir şey anlamıyor. Dış ortak olarak iç kulak. Bir şey yok muhtemelen böyle. O yalnız bir alet giriyor muhtemelen. Beyne merkez var. O anlıyor bunu muhtemelen böyle. İki kulak ama tek merkez var böyle böyle. İşte biri konuşuyor mesela böyle bir daha konuşuyor. Bir dakika değil mi muhtemelen? Bir dakika dursan böyle. Az bir bakan böyle. Ona konuşuyor böyle. Her 3-5 kişi karşısında konuştuğunda böyle. Oh bir şey anlıyor insanlar. Şimdi düşünün, bazı cemaatin bakın böyle, Allah aşkına olsun böyle böyle. Bu insanlar mı böyle? Bu insanlar mı böyle? Bu kadar karıncalar muhtemelen. Kuşlar, balıklar mı? Balıklar muhtemelen. Melekler, felekler, hatta ölüler, ruh, kabirdekiler mevtan muhtemelen böyle böyle. Sayısı Mevla bir muhtemelen böyle. Her biri Allah'a yazık ediyor, ya dua ediyor, tesbih ediyor, konu okuyor. Hepsi Mevlam bunların görüyor, işitiyor muhtemelen böyle, işitiyor böyle, işitiyor böyle. Bir de şimdi şu geliyor, var da bağlayan muhteremler, sonra da bunu kadir, kudret, kudret muhteremler. Tamam bir insan birine gider, yetkili kişi böyle, mesela doktor diyelim, hastanede ağır hastası var, yaralanmış böyle, durumu kritik, tehlikeli, gider, doktora Allah aşkına olur bunu kurtarın bunu. Kurtarabilir mi muhtemelen? Tamam doktorun tahlil yaptığı cihazları gönül cihazı soktu. Hastalığı gördüm. Tabii biliyor muhtemelen. İşte kalbinde cihazı çalışacak. Onları görüyor bunlar muhtemelen. Bunları biliyor. Görüyor bunları hep biliyor. Ama ne var? Kudret. Kudret muhtemelen. Yücret muhtemelen. Yani doktorun babası, evladı, eşinin muhtemelen. Güzel ölüyor muhtemelen. Mevlam bir de kadir-i mutlak diyor böyle. Kadir-i mutlak diyor böyle. Kudret sahibi Mevlam böyle. Havada uçak arızalandı diyor böyle. Ne yapıyoruz değil mi? Onda böyle Allah'ın kurtarını diyor. Belki ulaşan bakanı belki de babası. Belki de havaların müdürü eşi, kardeşi neyse, oğlum mesela, değil mi böyle? Yalvardım mı? Yalvardım mı? Ne yapayım böyle? Allah'a Allah'a muhtemelen böyle. Yani Mevlam, uçakta olalım muhtemelen bak. Gemide olalım, deniz altında olalım böyle. Dünyada olalım, kabirde olalım muhtemelen. Mahşede olalım böyle. Fark etmiyor böyle şey. Demek ki Rabbim her şeyi böyle görüyor. Her şeyi biliyor. Her şey işliyor Rabbim böylece. Her şeye Rabbim gücü yetiyor. Kıymetlerden böylece. Bu tabii çok özetinin özeti bu tabii. Neyin özeti? Sübhaneke. Sübhaneke. Tefekkürden sonra ben böyle. Yani bana dönüyor, makam-ı hayret böyle. Kul artık hayrette kalır, şaşkın kalır böyle. Allah'ın azameti karşısında muhtemelen böyle bak. Bir atmosferi incele bakalım, incele muhtemelen böyle. Denizleri bir incele muhtemelen böyle. Atomları bir incele, hücreleri bir incele. Yerlere göre bak böyle. Bunlara bak, kulun abine böyle şaşkınım böyle. Şaşkınım ben, hayret makamı böyle. Sübhaneke. Allah'ım seni tesbih ederim böyle. Fekina. Ama bizi kor, bizi koru ya Rabbi. Neden? Azabenler, ateş azabında bizi koru muhtemelen. Meraklı beni korusun, ateşlerine inşallah muhteremler. Yani Cenab-ı Azam meraklı korusun inşallah böylece. İşte tefekkür, benim muhterem böyle. Ölümün tefekkürü böyle, mezarın tefekkürü böyle. Yerin göğü yaratılışı tefekkür, bunlara bakmak gerekiyor böyle. Bir de hayvanlar var böyle, hayvanlar. Bir alemler daha başka muhteremler mesela. Böyle. Bir özet, çok bir şey verildi gene böyle. Örümcek muhterem var, örümcek. Yani Rabbim öyle azamet sahibi ki Allah diye muhtemelen verir. Aklı verir mi? Vermez tabii ya. Vermez tabii. Aklı mı verdi çünkü? O kadar aklı verdi bize muhtemelen. O yarattı bizi böyle. Ya. Örümcek. Her hayvanın gıda alışı başka mıdır bak. Faydalanması gıdadan muhtemelen böyle. Hep başka da böyle. Mesela bak leyleğin kakını uzun muhtemelen böyle. Neden? Yılan olacak bak. Yılan böyle. Yelek havadan pike yapar böyle, iniş gibi yapar böyle, yılan kap gibi kaçar uçan muhtemelinde. Yerde yılan sarılır, boğar muhtemelen, zeydan muhtemelen böyle. Ne yapayım yelek? Yılan kap gibi uçar böyle, bir de baş sallar böyle. Yılan dengesi bozar muhtemelinde. Gider böyle, set atar yılanı böyle. Oradan bakar böyle, öldü ölmedi mi? Eğer ölmemişse, tekrar kapar, yine tekrar yapar muhtemelen. Öldü mü olsa yer onu muhtemelen. Onu görüyor bu muhtemelen böyle, yılan temizleme böyle. Bak uzun baktın hem de. Martı kuşu. Uzun kuşu kalksın. Denizden balık oluyor bak burada. Uzun baktın hem de. Ama tavuğun küçük. Kalksın muhtemelen. Oranın küçük. Neden? Yerde bitki topluyor da almıyor. Topluyor böyle. Temizlik yapıyorlar böyle böyle. Şimdi örümceğin de muhtemelen boğazı çok ince böyle. Boğazı muhtemelen. Çok ince ama böyle. Bir boru. Yemek borusu. İnce de ince muhtemelen. Ancak sıvı geçiyor böyle. Beş bak bir şekilde böyle. Peki ne yiyor örümcek muhtemelenler? Şimdi örümcek yine yuva yapar. Bir de bir tek hat çizer böyle, tel bedirme böyle. Yani örümcek tek bir ip şeklinde böyle, ağına bir ip yapar böyle böyle. Bu adına uyarı teli deniyor ona böyle. Uyarı teli böyle. Bu yapışkan oluyor bu böyle böyle. Yapışkan oluyor böyle bu. Ağzından çıkan salya edince yapışkan oluyor böyle böyle. Onu şey yapar. Kendi gider yuvasına gider böyle. Şey böyle. Oturuyor böylece. Şimdi bir sinek, örümcek kondu mu onun teline, tabii sarsılır. Niye sarsılıyor? Çünkü konan kurtulmak için burada. Ha kurtulmuyor, yapışır muhtemelen böyle. Yani sinek arı olsun, böcek olsun böyle, ona bastığı gibi yapıştı. Çırpılır, çırpılır, çırpılır. Hemen o kalka anında ki yakandı, avı yakandı muhtemelen. Gelir şimdi onun böyle, çürürken böyle bir onun borusu vardır, şok borusu muhtemelen böyle. Böyle bir ondan batırı ağzının altından bir buraya batırdım böyle. Hemen şok olayım. Ölmez ama şok olayım ben böyle. Yanında duruyorum ben. Tevzidim bunu kıyasım bunu böyle. Özel kıyasım ben böyle. 15 dakika hep kıyasım böyle şekilde. Şok oluyor hemen kalıyor muhtemelen böyle. Eğer açsa karnı, ondan sonra biraz sonra gelir muhtemelen. Bu defa tekrar bir de iğne batırıyorum böyle bunu böyle. Boğazına böyle. O da ne yapar? Eritiyor. Eritiyor muhtemelen böyle. Onu eritir, sıvı haline gelir. Ondan sonra başı emmiyor muhtemelen böyle. Emmeye. Ben 15 dakika bekledim, bir örümcek, bir arıyı bitiremedi muhtemelen böyle. Sıvısını bitiremedi muhtemelen böyle. Bir şey kalıyor bir kalın kalın böyle. Yani Rabbim her şeyi ona yaratmış ki muhtemelen böyle. Yani nereye bakarak bakalım böyle, her şey Allah'a bir gün muhtemelen böyle. Allah bir. Allah bir. İşte o Allah kulluk yapmak muhtemelen. Elhamdülillah. Allah şükür nasip et bizim elhamdülillah. Rabbim nasip et diyelim bu yolda. Elhamdülillah. Allah şükür muhtemelen böyle. Yani insan kötü olabilir insanların muhtemelen böyle. Allah şükür elhamdülillah muhtemelen böyle. Her şey Allah bir, Allah bir diyelim böyle. O melek kul olmak Mevlamız'a muhtemelen böyle. Çünkü ölçek de yine onun mülkü. Aslında onun mülkü yine muhtemelen böyle. Mahşer dikili yine Allah soracak bizi. Onu kullanmak muhtemelen böyle. Bir defa Fatiha.